Babela bino e popo makae basala bino bonjo batamo kilio boko kufana mitema ikunya bae babino mingyo kazi mocho jete babela bino e bomisa bato e kasi ya maimba ya watu boko kate Super azali pemeni nanga Pasala bino bonjo batomo kiliho Babena bino e bobo makae Pasala bino bonjo batomo kiliho Boko kufana mitema likunya Mingyo kasi mo changete Mabena bino ebo misabato e Kasi anga imba ya vatu boko kate Super azali pemeni naka Oh zali se kotala na miso mama Nenge mokile zali se kokete Mome kene ketango mosuswe kosonga ka Miso towe la kate o Oh zali se kotala na miso Nenge mokile zali seko baluka Mwasi akende kepe ako kikosonga Monyo sose na nzambe Tusila, gouverneur Bonjo batomo kilio Babena bino e bobo makae Basala bino bonjo batomo kilio Boko kufana mitema likunya Baemba bino mingyo kasi mo changete Babena bino e momi sabato e Kasi anga imba ya vatu boko kate Super azali pembeni nanga Oh zali seko tala na miso mama Yege mokile zali seko kete Mome kende ketango mosu seko zonaka Iso towe la kate o Oh zali seko tala na miso Yege mokile zali seko baluka Quand la compliqué, mais pas la mer qui est la vie. Boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, boko samba e, bana bato botika kokota o mama lika boya bando na zipa boko kufa sonyoko konkurence to boya pe kokota ba makambo ya bato miso to kitaka te to mataka te se mon vraiment metena soro se kala vio simplicite oro se kala vio bako kate zipero bako kate o Bako echoué o, jalousie o, bako echoué o Bako loba bako lembe, bona bandou mama Bato mbo bayo kami, botika bavanda o o Bino sena tuba tuba, biso se monsala anama tango bato, biso tozali seko nana Di bataye Mayan mande Oh, yama ki somo, somo. Na somo.